Cevap tek bir kanalla gelmez. Çok farklı kanallarla gelir. Bu açıdan da gönülden arzu etmediğimiz, istemediğimiz şeylere maruz kaldığımız zaman bu defa ilahi tecelli olarak böyle bir kanal kullanıldı deriz. Bizim sevap havuzumuza bu defa da bu kanalla sevap akıyor. Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuna bu yolla yaklaşıyoruz. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam bu yolla hoşnut ediyoruz, mülahazasıyla bakmalı. Meşrutiyet yılları şairi Ziya Paşa, herkese bir dert bu alemde mukarrer, rahat yaşamış var mı ki ruhu ukaladen der. İnsan olarak dertsiz yaşayan hiç kimse olmamıştır hiçbir zaman. Belki bu sözün çok daha güzel insanlığın iftihar tablosu kendi güzelliği çerçevesinde ifade eder. اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاً الْاَنْبِيَا ثُمَّ الْاَمْسَلْ فَالْاَمْسَلْ Belanın en çetini, en zorlusu enbiyaya, ondan sonra da derecesine göre Allah'ın makbul kullarına. Hazreti Pir evliya tabirini de ifade ediyor. Öyle bir rivayette olabilir. Fakat aslında o ثُمَّ الْاَمْسَلْ فَالْاَمْسَلْ onu ifade ediyor. Yani en çok sıkıntıyı çeken enbiya-i izamdır. Sonra onların etrafındaki haleleri diyebileceğimiz hale, bildiğiniz gibi ayın etrafındaki parlaklığa denir. Ona benzetmişlerdir. Yani insanların iftihar tablosunu, etrafındaki o güzide topluluğu, başta raşit halifeler olmak üzere Allah yollarında yürümeye daima muvaffak eylesin. Antır parantez. Değildir hale çıkmış cami içre kürsi-i vaza, güruh-i encümenur ayetin tefsir eder mehtaptır nabi. Evet, insanlığın iftihar tablosu o. Güruh-i encüme bir yönüyle o vaka başkası için söyler de, güruh-i encüm demek yıldızlar ordusuna nur ayetini tefsir ediyor. Onlara bile nurun ne olduğunu, ziyanın ne olduğunu gösteriyor. O ondan sonra onun etrafındaki hale dediğimiz Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve sonra aşire-i mübeşşere, sonra ehli beyt Resulullah, sonra mı, evvel mi, ayrı mesele, ezvacı tahiratin, sonra sahabe-i kiram. Evet, yol onların yolu. Fakat işte o yol bazen böyle dikenli, çalılı, sarp yokuşlu, aşılmaz yamaçlı olabiliyor. O yolda bazen kandan, irinden deryalar olabiliyor. İnsan maruz kaldığı şeyleri başta sebebini bilmeden sabretmesi, esas sabır odur. İnsanlığın iftihar tablosu, "As-sabru inde sadmetil ula" buyurur. İlk hadisenin şokunu yediğiniz zaman sabır, o zaman sabırdır. Sonra biraz evvel arz ettiğim mülahazalara bağlı döner, hadiseleri yorumlarsınız. Bak bu bana şunu kazandırdı, şöyle gözümü açtı. Elmas kömürden şöyle ayrıldı, mümin münafıktan şöyle tefrik edildi. Bu mülahazaları gözden geçirip değerlendirdikten sonra yahu başıma gelen bu şey de sabredilecek bir şeymiş demek. Bu da bir sabırdır ama. Fakat işin esbabını bilmeden daha, hadisenin şokunu yaşadığın zaman sabretme çok farklı bir şeydir. En mübarek ibadetlerden daha fazla size sevap kazandırır. Bir hamlede, bir nefada, bir rampaya binmiş gibi sıçrar, âlâ-yı illiğini kemalata çıkarsınız. Kendinizi meleklerle hemsaf bulursunuz. Bela ve musibetler kadar insanı evci kemalata hızlı çıkaran başka bir şey yoktur. Dertten büyük bir derman mı var, bir sebebi gufran mı vardır Alvar İmamı. Dertlileri sever Rahman. Onların iniltisi nezd-i üluhiyette en tatlı dualardan, tazarrulardan, niyazlardan daha nafiz, daha geçerli ise bence endişe duymamalı. Ona tazarru ve niyaza yönelmeli. Ferdi hayatımızda, ferdi hayatımıza gelip musallat olan virüsler mi diyelim, problemler mi diyelim, dertler mi diyelim, hastalıklar mı diyelim, cemi Arapça ile diyelim, evca mı diyelim, eskam mı diyelim, emraz mı diyelim, dağ mı diyelim, Hangisini derseniz deyiniz, mutlaka kendisine tazarru ve niyaza, kendisine yönelmeye sevk etmek için değişik tecelli dalga boyunda size bir iltifatın ifadesi olarak görmelisiniz. Sizin iniltinizi duymak istiyordur. Sizi tazarruya ve niyaza sevk etmek istiyordur. Çok defa toplumumuzda da terk edilmiş, teheccüdü kılmaya sevk ediyordur sizi. İnşallah içinizde teheccüdü terk edeceği kadar berzah hayatından gafil yoktur inşallah. Onu kılmama berzahtan habersizliktir. Duhayı kılmama esasen onun ifade ettiği manadan habersizliktir. Evvabini kılmama Cenab-ı Hakk'a çok seviyeli olarak yönelmeden habersizliktir. Beş vakit namazı sünnetleriyle tas tamam huzur içinde geçen gün bir arkadaş hutbe okurken namazın özünü, manasını aksettirmeye çalıştı. O manada namazı kılma, Cenab-ı Hakk'a yaklaşma adına çok önemli bir vesiledir. Öyle bir namaz, mahiyeti ilahiyeye bir rampa gibidir. Bindiğiniz zaman hemen fırlayıverirsiniz oraya, bir roketle yükseliyor gibi Allah'ın izni inayetiyle. Onun için ne ibadetin ağırlığından müşteki olmalı, ne başa gelen bela ve musibetlerden rahatsızlık duymalı, ne de masiyete karşı bence çok zor bu dönemde bunları böyle hassasiyetle yaşamak, harama bakmamak, harama el uzatmamak, haramın olduğu yerlere girmemek, haram şeylerle iştigal etmemek, haram yememek, haram içmemek, haram dinlememek, harama kulak vermemek, haram kelime telaffuz etmemek, bunlar bir kısım sebepler bu mevzuda çok şiddetli saiklerdir. İnsanı iterler böyle bir levsiyatın içine, bağışlayın, bir çirkefin içine. Fakat orada dişini sıkıp sabretmek çok önemlidir. O da yine bir sabırdır. Masiyete karşı sabır diyor Hazreti Pir. Bir de bir gayeyi hayaliniz var, bir emeliniz var sizin de. Diyorsunuz ki, insani değerler çerçevesinde, insana saygı çerçevesinde, insan bu saygısını, bu derin, bu engin saygısını Allah'a saygı şeklinde derinleştirmeli. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'a karşı saygı şeklinde değerlendirmeli. Kur'an'a karşı saygı şeklinde, hürmet şeklinde, tazim şeklinde değerlendirmeli. Sahabi yoluna tazim şeklinde değerlendirmeli. Değerlendire gitmeli. Bizim gayemiz bu ise inşallah bu olsun. Bunun dışındaki bütün gayeler boştur. Şeytani birer oyundur hafizanallah. İlahi kelimetullahın dışında kendi ruhunuzun abidesini ikame etmenin dışında göstereceğiniz her gayret boştur. Havanda su dövme demektir. Burada belki size bazı şeyler kazandırabilir, alkış kazandırabilir, takdir kazandırabilir. Şuursuz böyle kitle psikolojisiyle hareket eden yığınları sizin arkanızdan koşturabilir. Fakat bunların hiçbirinin uhrevi alem itibariyle Allah nezdinde bir arpa kadar kıymeti yoktur. Arpa kadar değil, dağlar cesametinde kıymeti olan bir şey varsa o da bir kimse Allah yolunda ölesiye cihad eder. Yani kalple Allah arasında engelleri yıkarak kalplerin Allah'la bütünleşmesini, buluşmasını sağlama istikametinde cihad ederse işte o Allah yolunda bir cihattır. O Allah yolunda bir cihattır. Onun dışındaki şeyler size göre böyle şirin görünebilir, tatlı görünebilir. Fakat nezd-i uluhiyette kıymet harbiyesi yoktur bunların. Yolunuz buysa budur inşallah. Bütün kardeşlerinizin, dostlarınızın, taraftarlarınızın, sempatizanlarınızın ve arkadan gelecek inşallah münevver ve münevvir nesli atinin gaye-i hayali de budur inşallah. Bu gayeyi hayalle yaşadığınız sürece inşallah böyle eğriliklere, yamukluklara sapmayacaksınız. Hazreti Pir bu mevzuda yine anahtar bir şey söyler. Gayeyi hayal olmazsa ya nisyan veya tenasi edilse ezhan enelere döner, etrafta gezer. İnsan bir yüksek mefkureye kilitlenmeli, onu realize etmeye çalışmalı ki kendine takılmasın. böyle yüksek bir gayesi yoksa, mesela yüksek insani değerleri ilan etme, mesela sizin ruhunuzda peygamberlik esintileriyle, taiflarıyla gelip yerleşmiş, nöronlarınıza yerleşmiş, o değerleri bütün insanlığa duyurma gibi bir gaye-i hayaliniz yoksa şayet, zat-ı uluhiyeti insanlara duyurma gibi bir gaye-i hayaliniz yoksa, raşid halifeler, sonra Emevilerden bazıları, sonra Abbasilerden bazıları, sonra Selçuklulardan bazıları belki çokları, Eyyubilerden bazıları belki çokları, Osmanlılardan pek çokları, o ilahi kelimetullah istikametinde böyle hırz-ı can etmeleri gibi böyle bir gaye-i hayali yoksa, insan hiç farkına varmadan kendi enaniyetine, egosuna takılır. Önce bir egoist olur o. Her şeyi kendine bakan yanıyla değerlendirir. Çıkarlar, hangi çıkarlar? Bana faydası ne bunun? İşte ona bağlanır. Çıkarlar, millet çapında çıkarlar, toplum çapında çıkarlar, din, diyanet çapında çıkarlar, sizin arkadaşlarınızın açılımının kazandırdığı çapında çıkarlar. Eğer kendisine bunlardan bir menfaat gelmiyorsa, bir kazancı yoksa, onun için bunların hiçbirinin kıymeti yoktur. Bunların hepsi yıkılmalı, bu müesseselerin hepsi kapanmalı. Çünkü bana dönen bir şey yok bunda. Böyle bir egoizmaya sapma olur. Sonra daha da derinleşir. Her şeyi kendine bağlı görür hafizanallah. O zaman da egosantrist olur hafizanallah. Meseleyi biraz daha ileriye götürünce bir narsist haline gelir. Gözü artık kimseyi görmez. Hatta mevhum bir kısım düşmanlara karşı bile, hani yel değirmenlere karşı savaş ilan eden gibi, gider ona çarpar, buna çarpar, ona kınından kılıç sıyırır, buna kınından kılıç sıyırır. Böyle nefretle oturur, nefretle kalkar. Nasıl yaşarsa ölü ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Temutune kema taişun ve tuhşerune kema temutun buyuruyor Hazreti Ruhu Seyyidül Enam sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yaşıyorsanız ölü ölürsünüz. Hangi yüksek duygularla, mefkurelerle yaşıyorsanız öyle ölürsünüz. Melekler öyle teşrifatçılık yapar. Kur'an-ı Kerim değişik ayetleriyle ifade ediyor. Selam derler. Yollara serilirler. Yol etrafında dururlar, istikbal ederler. Teşhide bulunurlar onu. Dünyadaki teşhiat mı, meleklerin teşhiatı mı? Dünyada öyle karanlık bir kabre giden bir yol mu? Yoksa insanları Allah'a götüren yol mu? Şeytanın arkasındaki bir yol mu? Hazreti Resulü Zişan'ın arkasında olan bir yol mu? İsabetli bir tercihte bulunmak lazım orada. Yolunuz buysa, bence hiçbir şeyden endişe duymayın. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfu da hoş, kahrı da hoş, senden o hem hoş hem bu hoş, o da hoş, bu da hoş. İşte bu da radina billahi rabba. Efendimizin ifadesiyle sözünün manasıdır. Rabbimizden Rabb olarak razı olduk. Din olarak dinimizden razı olduk, hoşnut olduk. Peygamber olarak Efendimizden de hoşnutuz. Cenab-ı Hak kalplerimizi böyle bir hoşnutluğa kilitlesin inşallah. Bir lahza, bir anı seyyale kopmayalım bundan. Böyleyse şayet İbadet-i taatımızda kusurumuz yoksa, masiyete karşı kararlı isek, ağzımıza bir arpa kadar haram gitmemişse, bir tırnak ucu kadar yalan söylememişsek, yalan bir lafz-ı kafirdir. Yalan söyleyen bir kafir sıfatı irtikap etmiş olur. Onu umursamadan, tekrar eden insan farkına varmadan kafir olur. Çünkü umursamıyor demektir. Yalan söylemek günah-ı kebairdir. Günah-ı kebair işleyen bir insan günah-ı kebair işlemiş olur. Usulü din açısından münakaşası yapılan bu mevzuda bazıları beyne beyne bir noktaya gider. Ne cennet ne cehennem. Bazıları da mutezileden, bazıları da o cehenneme gider. Kafir muamelesi görür diyorlar. Ehli sünnet vel cemaat diyor ki, o yaptığı şeyin, o yalanın, o iftiranın, o kinin, o intikamın, o gayzın, o fezazenin, o hiddetin, o şiddetin, o hut'anın, o mesavin, o terebbüsü su'un şayet bunları irtikap ettiği halde günah olduğuna inanıyorsa o cehenneme ebedi gitmez. Çünkü bunlar tövbe ile affedilebilecek şeylerdir. İnsanlığın iftar tablosu İnşa afa ve inşa azzebe. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Cenab-ı Hakk'ın merhametine kalmış bir şey. Fakat bunda bir şey yok diyor. Sürekli her gün yalan söylüyorsa, her gün yalan yazıyorsa, her gün yalanla bazılarının kafalarını karıştırmak istiyorsa ve bu bizim için bir cihat yoludur, bir hut'adır, savaş bir hut'adır diyorsa, bu büyük yalanı, bu büyük iftirayı, bu isnadatı, bu intikam duygusunu mahsursuz gibi görüyorsa kafir olur. Bir de bu arada kendileri böyle bir küfrün satı mailindeyken, küfür uçurumunun kenarında, her an böyle mahvolup gitmeye müheyya iken, kalkıp kendileri gibi düşünmeyenlere kafir diyorsa, onların kafir olmalarında şüphe yoktur. İnsanlığın intihar tablosu buyuruyor. Bir mümine birisi kafir diyorsa, ikisinden biri kafirdir. Ya o kafirdir, beş vakit namazını kılan, ilahi kelimetullah'tan başka bir şey düşünmeyen, yaptığı hizmet karşılığında cüzdanına bir şey koymayan, hatta birine verilmek üzere kendisine verilen bir parayı bile helal paralarına değdirmeyen, dokundurmayan, dünyaya çıplak geldiği gibi evsiz, baksız, tek dikili taşı olmadan Allah'a yürümeye kendini bağlamış, kilitlenmiş bir insan. Buna kafir diyenin kafir olmasında şüphe yoktur. Bunu istersen medya yoluyla der, mecmualarıyla, gazeteleriyle, tweetleriyle, trolleriyle diyebilir bunu. Hangi yolla söylerse söylesin, şüphesiz kafir olur. Cenab-ı Hak öyle bir yola ne sizi ne de başkalarını sürüklemesin. Basiret ve idrak ihsan eylesin. Onlara da size de bize de doğru yolda sabit kadem olmayı lütfeylesin inşallahü teala. Bela ve musibetlerden geldi. Her zaman insanlar çekmişler bu türlü şeyleri. Size düşen de budur. Birisi nefinin midir nedir? Demeyeceğim ama fakat zannediyorum eskilerin o belaatta kullandıkları bir kelimenin Türkçe'ye çevrilmesi gibi bir şey. Likülli firavunin Musa derlerdi. Her firavun için bir Musa vardır. Yani her zalim için orada bir mazlum vardır karşısında. O da şair de şöyle diyor. Çark verir nimeti kavgasuz, eski ifadesiyle. Hiç olur mu Musa firavunsuz? Bu açıdan da Hazreti Musa'nın karşısında firavun olmuştur. Hazreti İbrahim'in karşısında Nümruz olmuştur. Türkçe'de Galati meşhur olarak Nemrut deriz. Ve bir insanın inatlaşmasına da Nemrutlaştı deriz bunu. Arapça bir kelime olarak da bu Nemrutlaşmada ileriye gitmesini tefeül babından bir yönüyle tekellüf de ifade eder şekilde temerrüt deriz buna. Bu kas katı böyle müzaaf, mükaf, nemrutlaştı deriz bunu. Nümruz, temerrüt ama hiç öyle kullanılmıyor yani. Nümruzlaşma o işte Babil'deki insan. Evet o da ölü olmuştur. İnsanlığın iftihar tablosu hem nemrutlarla karşılaşmış, hem firavunlarla karşılaşmış, hem daha ne Allah belalarıyla karşılaşmıştır. Raşid halifeler de o belalarla karşılaşmışlardır. O büyük müceddidler, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bazı münacatlarındaki ızdırar haliyle yaptığı o tazarru ve niyazlarına baktığınız zaman iki ayağının bir kap içinde olduğunu görürsünüz. Hazreti Gazali'nin mezarlıklarda deli gibi dolaştığını düşününce o büyük insanların nelere maruz kaldıklarını düşünün. Hiçbir zaman firavunsuz yaşanmamıştır bu dünyada. Her zaman Yezidler bulunmuştur. Her zaman Haccaçlar, Araplardan bazıları Hakkak derler. Haccaçlar bulunmuştur. Bu onların karşısında da işte mazlum sahabi bulunmuştur. Tabi'in bulunmuştur. Ama dişlerini sıkıp sabretmişlerdir. Men sabara zafira. Kim sabreder, dişini sıkar, katlanırsa Allah'ın izni inayetiyle zafer yap olur. Umduğu şeylere nail ve mazhar olur. Ve yine bir söz, belki hadis diye rivayet ediliyor. Es-sabru miftahul ferç. Sabır, kurtuluşa ermenin sırrı anahtarıdır. Onu elde eden bir insan, kurtuluşa çok değişik kapıları açarak Allah'ın izni inayetiyle ulaşır. Bu meselenin bir yanı, bir diğer yanı da şudur. Sizler, bizler müminleriz. Kıtmir ben bir şey mi arz edeyim yani? İnanın şu çatal kaşığı elim aldığım zaman yeminle teminat veririm. şekerimi karıştıracağım zaman şayet Bismillah dememişsem çok defa dökülür. Orada hemen yürekten elfe elfe estağfirullah derim. Ya Rabbi haşa ve kella burada gaflet ettim sendenden. Yani farzları bırakın, vacipleri bırakın, sünnetleri bırakın, haşa bırakın demek değil. Yani onların yerleri çok muallâdır. Onlar mevzuunda bu türlü toleranslara giremezsiniz. Onlarda terk meselesi, onlarda ihmal meselesi söz konusu olamaz. Ama böyle detaya ait bir mesele. Aklından geçer ki bir yerde maşallahı var yani Cenab-ı Hak bizi de kullanıyor demek. Bir kazma gibi, bir kürek gibi gül bahçesinde kullanıyor. Hemen aklından o geçen şeye karşılık bağışlayın. Sizden özür dilerim. Ulan eşek! Sen kim oluyorsun ki kendini gül bahçesinde kullanılan bir çapa sanıyorsun? Bu zaman hemen estağfirullah çeker kıtmir. İnanın yani. Hemen estağfirullah çeker. Şimdi bir günahımız vardır belki. Cenab-ı Hak engin iltifatta bulundu. İster neşriyatınız itibariyle, ister Cenab-ı Hakk'ın sizin elinizde açtığı, bak açtırdığı değil, açtığı okullar itibariyle. İnsan iradesi şartı adi planında bir meyelan veya meyelandaki tasarruftan ibarettir. Kader Risalesi'nde ifade edildiği gibi tesavvü tarafeinden ibaret olan iki şey ortasında birini tercih etmekten ibarettir. Öyle bir yerde duruyorsun ki şu mu şu mu? Bunlardan birini sadece tercih ediyorsun. Meyelanın da sen eğilim göstermekle o mevzuda veya meyelanda bir tasarruf acaba diyorsun şöyle. Fakat o seni isabet ettiriyor. Hemen o çember içine alıyor Allah'ın izni inayetiyle, kendi inayet ve keremiyle. Şimdi Allah Celle Celaluhu okul açıyor size. Üniversiteler açıyor. Üniversite hazırlık kursları açıyor. Yurtlar, pansiyonlar açıyor. Okuma salonları açıyor. Türk toplumunu veya Anadolu insanını, belki çevresindeki değişik devletlerdeki insanları bile bir araya getirebilecek bir yola sevk ediyor. Aklınıza gelir ki, ya epey şey yapmışız yani, biz de demek boş değilmişiz. Öyle benim duyduğum arkadaşlar da oldu, yani biz de boş değiliz, bazı şeyler yaptık diyor. Boş değil diyen bir insan, boşun ta kendisidir. Al onu ağzına koy, borazan gibi, üfürüver öter, ney gibi veya borazan gibi. Demek bizim de bir şeyimiz var. Şimdi bunca güzel mehasin karşısında, güzellikler karşısında, iyilikler karşısında ihtimal hani size demeyeyim de benim gibi böyle bu mevzuda muhakemesi zayıf insanların aklından geçebilir. Ben aklından geçtiğinde bilmiyorum, hatırlamıyorum ama geçebilir. İnsanız, zayıfız. Galiba biz de bir şey yapıyoruz, bize de bir şey yaptırtıyor galiba filan. Söylerken, yazarken, çizerken filan. Allah Celle Celaluhu hemen tokatı suratımıza indirir. Ondan bilmeli. Ma asabeke min hasenetin fe min Allah ve ma asabeke min seyyiatin fe min nefsik. Senin başına gelecek bir musibet senin kesbetmenledir. İyilik zannediyorsun, kesebe kelimesiyle kullanıyor. Sen iyilik zannediyorsun, iştahat hatası. Ama aklından geçiyor. Demek yani bizde bir şeye yarıyor musun? Bir işimiz varmış falan diyorsun. Hafizanallah. Egoizmaya işte bir kanal açıyorsun. Bir jaluzi aralaması yapıyorsun. Kendinde bir şey görüyorsun. Her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Günaha ve küfre doğru bir adım atmış oluyorsun farkına varmadan. Kendi durduğun yerden bir adım uzaklaşmış oluyorsun. Şeytanın durduğu yere bir adım yaklaşmış oluyorsun. Her adım başka bir adıma çağrı olduğundan ikinci adımı atman biraz daha kolaylaşır. Hafizanallah. Üçüncüsü daha bir kolaylaşır. Ve sonra sen bu yanlış adım atmalar sarmalı içinde kendini bulursun. Bir gün hafizanallah dalalet, küfür, küfran, nankörlük gayyası içinde kendini buluverirsin hafizanallah. Bu açıdan Cenab-ı Hak tokatlıyor. Dikkat edin yani. Her şeyi benden bilin. Kendinizden bilmeyin. O büyük zaferler, muvaffakiyetler Hazreti Ömer Efendimiz'in şey aklıma geldi. Cenab-ı Hakk'ın inayetinden bilinmez şahıslara verilirse o şahıslar hafizanallah güç ve kuvvet zehirlenmesine maruz kalırlar. Şahıslar. Evet. Dinlendirmek için hazırladım. Bildiğiniz bir şey yani. Merak edenler de Hazreti Mevlana Şibli'nin Hazreti Ömer hayatına bakabilirler. Yermuk gibi Romalılara karşı çok ciddi bir savaşta Hazreti Ömer Efendimiz çok önemli bir misyon eda eden Halit gibisini analar doğurmamıştır. Hazreti Ebu Bekir söyler bunu. Vakaten Allah'ın inayetiyle hangi cepheye yönelmişse Cenab-ı Hak orada bir zafer ihsan etmiştir. Ordusunun içinde aşere-i mübeşşerelerin insanlar var. Mesela Ebu Beydet bin-i Cerrah gibi kimseler. Ümmetin emini ünvanıyla Serfiraz Efendimiz tarafından. Öyle bir zat, öyle mümtaz. Yeryüzünde melek numun bir insan, melekler gibi. Meleklerin imrendiği bir insan, o da var. Ama Hazreti Halid'in emrinde. Başa geçtiği zaman bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra Muhammed İbni Mesleme'yi gönderir. Onu komutanlıktan azlettiğini söyler. O da gider, başındaki sarığı söker, mihverlerin üzerine bir de sarık sarıyorlar. Onun da koruyucu bir yanı olabilir o sarığın. Güneşten koruyucu, başa inecek kılıçlardan koruyucu bir yanı olabilir. Boynuna takıyor, öyle işte yolda öyle geliyorlar beraber. Değişik yerlere uğruyorlar. Değişik yerlerde Halid'i tanıyanlar hayret ediyor, hayret yaşıyorlar. Fakat Hazreti Halid Ram yani. Bir balyoz gibi Perslerin başına inmiş, başlarını dağıtmış. Bir balyoz gibi Romalıların başlarına inmiş, başlarını dağıtmış. Müslümanların sayısının 30 bin, 40 bin olduğu dönemde birkaç yüz binlere karşı. Öyle diyorlar yani. Mü'te'de 3 bin Müslüman vardı, 100 bin Romalı vardı. Bir insana 30 insan düşüyor yani. Orada da yine Halid'in usta manevrasıyla Romalılar test yüz ediliyor. Allah'ın izniyle en azından geriye çekiliyorlar. Herkes tanıyor onu. Allah Allah. Yani koca kumandan Ram bayağı boynuna bir ip takılmış gibi böyle götürülüyor. Bu Hazreti Ömer Efendimiz'in karşısına öyle gidiyor. Çocuklukları beraber geçmiş. Güreş tutmuşlar. Bazen onu yenmiş, bazen onu yenmiş. İkisi de pehlivan gibi. 2 metreyi aşkın boylarıyla, 1 metre genişliğindeki omuzlarıyla bakıldığı zaman imrendiren tipler, abide tipler ikisi de. Biri halife o gün, biri de orduların başkomutanı karşısına alıyor. O koca halife ona şöyle diyor, Halid, Allah şahit ki seni çok severim. Evet, halifenin bu mevzuda hilaf-ı vaki bir beyanda bulunması katiyen söz konusu olamaz. Allah şahit ki seni çok seviyorum. Ama halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Bu halkın şirke girmesi için bir şey. Bir şirk mülahazasıdır bu. Bu olmayınca olmuyor bir şirk mülahazasıdır. Bu şudur budur bir şirk mülahazasıdır. Halk Allah'ın lütfettiği elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Ama ben biliyorum ki bu zaferleri bize ihsan eden Allah'tır Celle Celaluhu. O koca komutan da hiç sesini çıkarmıyor. Emrinde çalıştırdığı adamın emrine girerek Ebu Beyde'nin komutasındaki ordu içinde Romalılara karşı savaşını devam ettiriyor. İleri yaşlarda yatakta ölürken hicranlı demler o zaman yaşıyor. Hazreti Said İbni Zeyd başın ucunda bulunuyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in amcazadesi. Diyor ki Allah şahit diyor vücudumda bir para kadar, parmak ucu kadar ok yarası almadık yer yoktur diyor. Ama gördüğünüz gibi burada bir acuze-i şemte aciz bir kadın gibi yatakta ölüyorum ben diyor. Burada. Ve vefat ediyor, ruhun ufkuna yürüyor. O büyük sahabi başındaki aşa hamiden mate fakiden. İnsanların övgüsüne mazhar bir abide şahsiyet olarak yaşadı. İslam'ın yitiği olarak da ruhunun ufkuna yürüyüp gitti diyor. Gitti bu. İki devleti yerle bir etmiş. Yani şimdiki Türkiye kadar 20. İki devleti başında bulunduğu ordularla yerle bir etmiş. Vefat ederken ne diyor esas dikkati çeken husus Said İbni Zeyd? Diyor ki vefat etti, bir atı, bir kılıcı, bir de kalkanı kaldı geriye. Yuf olsun başka şekilde düşünenlere, kendisini bir şey zanneden egoistlere, egosantristlere. İmkan elde ettiği zaman kendisi için yeni imkan yolları araştıranlara. villalar, yalılar hazırlayanlara yuf olsun. Ebu Bekir öleydi, Ömer öleydi, Osman öleydi, Ali öleydi, Halid öleydi. Allah hepsinden milyon defa, milyar defa razı olsun. Ve bizi de onların yolunda sabit kadem eylesin. Yol onların yolu, Necip Fazıl ifadesiyle gerisi angarya. Yerde süründüğün yeter, ayağa kalk Sakarya. O kendiniz olmaya bir çağrıdır. Sizi kendiniz olmaya çağıran bir çağrıdır. Üstad şairin, Sultan-ı Şuara dediler kendisine. Bir dönemde Füzuliye denen şeyi ona dediler. Sultan-ı Şuara. Yerde süründüğün yeter, ayağa kalk Sakarya. Kendin ol, ruhunun abidesini ikame et. O istikamette koş. Varsın başından sağanak sağanak belalar gelsin. Her köşe başında bir gulyabani gibi bir bela, bir musibet karşına dikilsin. Seninle yaka paça olsun. Önemli değil, aldırma. Aziz Mahmud Kudai, buraya konan göçer, konuk eğlenmezdir. Alvar İmamı birazdan meseleyi açar. Acip veya acep bir karubanhane bu dünya. Gelen gider, konan göçer bu elden. Malı mülkü sefası fani hulya. Gelen gider, konan göçer bu elden. Evet, böyle ölümlü bir dünyada bence faniyat-ı zailata dil bağlamamak lazım. Afitab-ı hüsnü huban akibet eyler uful. Ben muhibbi la yezalim, la uhibbu lafilin demiş şairimiz. Afitab-ı hüsnü huban, o güneş yüzlü şeyler, sevgililer er geç bir gün grup eder giderler. Seyyidina Hazreti İbrahim'in Nümruz karşısındaki konuşmasına da bir temlih var. Yıldız batar gider, kamer batar gider, güneş batar gider. Batıp gitmeyen birisi vardır. Asıl inni veccehtu veccihi lillezî fatara's semâvâti vel ard hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn deyip ona yönelmek gerekir. Şair de onu dinlendiriyor. Afitâbu hüsnü hûban akibet, güzel çehreler akibet eyler uful. Ben muhibbi lâ yezâlim. Zâil olmayan birinin tutkunuyum, meftunuyum, muhibbiyim. La uhibbu la afilin. Batıp gidenleri sevmem. Evet, arkasını bana dönüp kaçanları sevmem. Öyle birine dilbeste ol ki, eyleye dilşat seni. Öyle bir damene tutun ki, eyleye belmurat seni. Cenab-ı Hak'tan başka kim bunları size verebilir? Onun için varsın fakir olarak yaşasın sizin arkadaşlarınız. Varsın yalısız, villasız, köysüz, kentsiz, dikili bir taşı olmadan yaşasın. Cepheden cepheye koşsun. Elin alemin binlerce dolarla çalıştığı yerlerde kutu la yamutla hem de amele gibi çalışarak geçinsin. Varsın olsun. Zira bu dünya fanidir, bunda kalınmaz. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Medet bundan sonra ahir zamandır. Evet. Varsın o mağrurlardan mala mülke mağrur olsunlar. Ama sen olma. Mala mülke mağrur olma. Deme var mı ben gibi. Bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi. Kimleri savurmadı ki? Ne süfyanlar yuvarlanıp o kayyaya gittiler. Evet. Ne eşim var ne yoldaş. Mezarına bir çift taş dikip nişan ederler. Ne kavim var ne kardeş. Ne eşim var ne yoldaş. Mezarına bir çift taş diker nişan ederler. İşte sen olsun. Evet. Mala mülke mağrur olma deme var mı ben gibi. Bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi. Kimi savuracağını bilemezsiniz. Ben kaç tane savrulma gördüm şimdiye kadar. Çocukluğumdan bu yana. Savruldu savruldu gittiler. Kazana maruz bir tibni bir karar gibi. Ağaçtan kopup rüzgar karşısında savrulan yaprak gibi. Evet. Bir mezarsızlığa uçup gittiler. Bir toprağın bağrında çürümeye gittiler. Laşeleşmeye gittiler. Mala mülke mağrur olma deme var mı ben gibi. Bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi. Dünya malı eldeyken düşmanların dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Öyle bir yara gönül vermeli ki her zaman dostluğu devam etsin ve o dostluk bir işe yarasın. Allah'tan başkası için bu düşünülemez. Zilliyet planında ruhu Seyyidül Enam'dan başkası için düşünülemez. Kur'an'dan başkası için düşünülemez. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın yolundan başkası için bu düşünülemez. Başka bir şey için bu düşünülemez. Vesselam. Evet, böyle rahatsızdım ben, biliyorsunuz. O bile zannediyorum bu mevzuda benim gelen belam ve musibetler karşısında herhalde tam rıza ufkunu ihraz edemediğimden dolayı şikayet etmedim hiç. Senden gelen hoştur dedim. Ayrı bir mesele de onun için Cenab-ı Hak hastalık verdi. Hastaydım. Konuşmayın falan diyordum da. Fakat arkadaşların isteği de olunca acaba hani bir şeyim olmuştu. Bir menkıbe gibi bir şey anlatmıştım arkadaşlara. Acaba Cenab-ı Hak beni de tedip eder mi? Merhum makamı cennet olsun. Abide şahsiyet. Çok az tanıdığım insanlardan bir tanesiydi. Yani 3-5 insandan biri sayılabilir. Tanıdığım nadide, abide şahsiyetlerden. Yaşar Tuna Gür Hoca, makamı cennet olsun. Ondan dinlemiştim. Arnavut Husrev Hoca'dan ders okuyorlar. Kendi evinin bu odasında o 5-10 insan, onlardan birisi de o Mahmut Bayram Hoca'ydı. Bir abide şahsiyet de oydu. Hizmete teveccüh olan İstanbul'da mümtaz simalardan birisiydi. Sizi çok severdi, hareketi çok severdi. Hocadan ders okuyoruz. O hoca Taftezani'nin usulü dine ait, usulü fıkha ait kitabını tam 30 defa hatmetmişti baştan sona kadar. Hani belki size, bizler de bazen övünme de gelir aklımıza, Buhari'yi bir iki şerhiyle bir iki defa hatmettik. Tirmizi'yi hatmetti şerhleriyle, Ebu Davud'un sünnenini, Müslim-i Şerif'i, şimdi Kur'an-ı Kerim'i, Hamdi Yazır'ın tefsiri ana kitap olmak üzere 30 tane tefsir müzakeresiyle beraber okuduk. Fakat bunların hiçbiri Husra Hoca'nın yaptığı o hizmetin yanında bir şey ifade etmez. Kıl kadar kıymeti kalmaz. Tam 30 defa Taftezani'nin usulü fıkhını hatmettiriyor. 30 defa. 30 farklı kesime. Son derslerine devam ediyoruz ama hoca derslerine yatakta devam ettiriyor. Ondan bir süre önce de bir gün evine giderken baktık ki kapının önünde ateş yanıyor, üzerinde bir kazan, kazanda su kaynıyor. İçeriye girdik, hoca hiçbir şey yokmuş gibi dersi anlattı o gün bize yine. Allah'a hesap veririm, bugünün boş geçti diye dersi yine anlattı, hiçbir şey yokmuş gibi. Ders bitti, kalkarken dedik ki, hocam nedir bu kapının önündeki ateş, ocak, kazan? Bizim o dedi üniversiteye giden kız vardı ya, vefat etti birdenbire. O durumda bile yaptığı şeye ara verememe. İşte yatakta da bu civametliği devam ettiriyor. Vazifem bu benim. Elimden gelen budur. Babamın adı Hıdır, elimden gelen budur demişler ya, Türk atasözü. O da talebelerine ders okutuyor. Ama 15 ama 20 tane. Fakat o rahleyi tedrisen tanıdığım benim Salih Efendi gibi, o da Fatih Camii'nde hem imam hem de vaizdi. Orada aynı zamanda hadis dersi okuturdu, tanımıştım. Hoca ders okutuyor ama bu defa yatakta okutuyor. Bilmem hadis mi, fıkıh mı, tefsir mi elinde tutuyor. Bir aralık artık o tefsiri tutacak gücü kalmamıştı. Kaydı düştü elimden. Hıçkıra hıçkıra ağladı. Allah'ım dedi, artık elim tefsiri tutamıyor, bağışla beni. İşte o zaman götüremeyeceğim dedi. Bütün bu mülahazalarla ben bu denen şeylerde bir şey olduğu kanaatini taşımayabilirim. Arkadaşları tasdik ettiğimi düşünebilirim. Fakat onlar bir şey olduğuna inanıyorlarsa onların hatırını en azından, onların sevap saydıkları bu şey, Rabbime hesap verme endişesiyle bugün de hasta masa, efendim öğleden evvel, öğleden sonra ne çektiğimi Rabbim biliyor. Olsun dedim. O büyük insan gibi böyle bir şey yaparken, önemli bir işin başındayken ölürsek öyle ölelim. Önemli değil. O mülahazayla geldim. O mülahazayla başınıza attım. O mülahazayla belki hani denecek şeyleri de doğru diyemedim, söyleyemedim. Her şeyin çok yamuk yumuk söylendiği bir dönemde onların da benim üzerimde tesiri olabilir. Ondan dolayı beni mazur göreceğinizi düşünüyor. Dua etmenizi diliyor ve dileniyorum. Cenab-ı Hak bizi tarik-i müstakimden ayırmasın. Hidayette sabit kadem eylesin. Ya mukallibel kulub, sabbit kulubena ala dinik. Ya musarrifel kulub, sarrif kulubena ila taatik.